Mediamarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek ważne apele o bezpieczne podróżowanie podczas majówki. Rosjanie nie zamierzają obchodzić dnia zwycięstwa na ukraińskich okupowanych terytoriach. Według wywiadu boją się protestów. Wielka Brytania rusza w pogoń za Rosją i Chinami. Wyspiarze chcą mieć pociski hipersoniczne własnej produkcji. Policja apeluje o bezpieczną jazdę podczas wyjazdów na długi weekend majowy. Żeby te apele były skuteczniejsze, na drogach pojawiło się więcej patroli. Nie tylko w tych standardowych miejscach, ale na trasach wylotowych, no i trasach przelotowych do miejscowości chociażby wypoczynkowych. Będziemy kontrolować prędkość, będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdów. To Robert Opas z policji, który dodaje, że dobra pogoda nie powinna skłaniać kierowców do brawurowej jazdy. Dlatego tak, szczególna czujność, bo pogoda nie jest gwarancją bezpieczeństwa. Gwarancją bezpieczeństwa jest nasze zachowanie najczęściej za kierownicą, czyli dostosowanie prędkości do warunków ruchu, zwiększenie bardzo często odległości od poprzedzającego pojazdu, szczególnie, że tych pojazdów na drodze będzie bardzo dużo i myślę, że to jest dopiero gwarancja sukcesu. Faktycznie najwięcej wypadków odbywa się na prostych odcinkach drogi przy pięknej, słonecznej pogodzie. A więcej policyjnych patroli na drogach będzie aż do 6 maja. Teraz przypominamy, dzisiaj handlowa niedziela, jedna z siedmiu, kiedy można zrobić zakupy w dużych sklepach. Niektóre z nich, głównie spożywcze, zdecydowały o tym, że będą dzisiaj pracowały dłużej. W najbliższym tygodniu przypada majówka, kilka wolnych dni związanych ze świętem 1 maja i świętem 3 maja. Sklepy wówczas będą zamknięte. Następna handlowa niedziela będzie 30 czerwca. 30% łazienkowych piecyków gazowych na Śląsku nadaje się do natychmiastowej wymiany. Tak wynika ze statystyk prowadzonych przez kominiarzy. Taki niesprawny piecyk gazowy może zagrażać wszystkim mieszkańcom bloku. Na 6 piętrze nieużywane piecyki, a tu się okazuje, że coś wyje. Bo się okazuje, że ktoś na dole myje włosy, straż pożarna robi interwencję i jak się okazuje, że w danym momencie piecyk z parteru potrafił taką dużą ilość PPM-ów wytwarzać. Mówił wiceprezes Korporacji Mistrzów Kominiarskich Piotr Kłodowski. Od października ubiegłego roku do marca tego roku w województwie śląskim strażacy odnotowali prawie 600 interwencji związanych z czadem. 8 osób zmarło, a niemal 250 zostało poszkodowanych. Rosjanie nie będą obchodzić dnia zwycięstwa w II wojnie światowej na ukraińskich terenach okupowanych. Informuje o tym portal Sił Operacyjnych Specjalnych Ukrainy. Według tych doniesień Rosjanie twierdzą, że odwołali obchody ze względu na możliwe prowokacje. Portal zwraca jednak uwagę, że takie uroczystości nie obeszłyby się bez masowych zgromadzeń. Po wystąpieniu międzynarodowego przestępcy Władimira Putina i wobec dalszych planów mobilizacji istniałoby ryzyko protestów, napisano. Rosja kontroluje ukraiński Krym, który anektowała nielegalnie w 2014 roku, a także częściowo 4 ukraińskie obwody: doniecki, ługański, zaporoski i chersoński. Wielka Brytania planuje do 2030 roku wyposażyć swoje siły zbrojne w hipersoniczny pocisk manewrujący własnej konstrukcji, donosi The Sunday Telegraph. Gazeta pisze, że Ministerstwo Obrony ma nalegać, aby nowa broń została zaprojektowana i zbudowana w całości na wyspach. Projekt jest pod tym względem niezwykły, bo większość programów rakietowych jest realizowana w ramach międzynarodowej współpracy z co najmniej jednym sojusznikiem. Jak wyjaśnia gazeta, pociski hipersoniczne mogą osiągać prędkość prawie 6000 km na godzinę, czyli ponad 5-krotnie większą niż prędkość dźwięku. Obecnie jedynymi krajami, które twierdzą, że są w posiadaniu pocisków hipersonicznych, pozostają Chiny i Rosja, choć część zachodnich ekspertów powątpiewa w to, czy rosyjska broń faktycznie osiąga wspomniane prędkości. Na koniec zaglądamy jeszcze do Sandomierza. Miasto otwiera dzisiaj sezon turystyczny, a robi to w wyjątkowy sposób, prezentując średniowieczne inscenizacje. Na Starówce witany jest właśnie książę Henryk Sandomierski, a Katarzyna Ślęzak wie, co wydarzy się dalej. Od godziny 13.30 pokazy kontynuowane będą na placu Jana Pawła II i dotyczyć będą dwóch formacji: kawalerii sandomierskiej, ciężkiej jazdy rycerskiej, weteranów wojny krzyżowej. Potem zapraszamy z powrotem na rynek Starego Miasta, ponieważ o godzinie 17.00 odbędzie się piękny i ciekawy koncert zespołu muzyki i tańca dawnego chorągwi rycerstwa ziemi sandomierskiej. Odbędzie się także krótka mowa o żywocie księcia Henryka Sandomierskiego. Z Sandomierza Grażyna Ślęzak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niewiele chmur, więcej chwilami na zachodzie. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum do 25 na południu. Miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 16 do 18 stopni. Chwilami wieje silniejszy chłodny wiatr w górach do 60-70 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Hulajnoga elektryczna Ducati Pro One Evo za 1899 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2099 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, audycja Księstwo Ptaków. Nazywam się Stanisław Łubieński, jestem pisarzem, edukatorem przyrodniczym i prezesem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Napisałem 3 książki, to był reportaż historyczny, 2 zbiory esejów, teraz piszę 4. książkę. Z wykształcenia jestem humanistą, ale od dziecka interesuję się przyrodą, a w szczególności ptakami. Postaram się, żeby każda z tych opowieści o ptakach była wpisana w jakiś szerszy ekologiczny kontekst, bo organizmy nie żyją w abstrakcji, tylko tworzą system, który się wzajemnie dopełnia. I tak trochę upraszczając, można powiedzieć, że bez grzybów nie byłoby roślin, bez roślin nie byłoby owadów, a bez owadów nie byłoby ptaków. I kiedy zabierzemy jeden element z tego systemu, wszystko zaczyna się chwiać i cała konstrukcja może się zawalić. Zanim jednak powiem o tym, z kim będę rozmawiał dzisiaj, chciałbym wyjaśnić, skąd tytuł Księstwo Ptaków. Początkowa audycja miała się nazywać Królestwo Ptaków, podobnie jak siostrzana audycja Królestwo Roślin, której mogliście Państwo słuchać tydzień temu. Ale ta nazwa Królestwo wydaje mi się trochę przesadna w przypadku ptaków, a przede wszystkim ona jest nieprecyzyjna. Jestem wprawdzie humanistą, ale tęsknię do porządku nauki i rośliny według systematyki rzeczywiście tworzą królestwo, a ptaki należą do królestwa zwierząt, do rzędu strunowców i do gromady ptaków. Więc to jest inny rząd wielkości, inna, trochę mniejsza szufladka. Audycja nie może się nazywać Gromada Ptaków, więc niech się nazywa Księstwo Ptaków. W audycji będziemy mówić o ptakach i o przyrodzie ogólnie, o tym, że jesteśmy jej częścią i że jej zachowanie leży w naszym interesie i warunkuje nasze przetrwanie na kuli ziemskiej i przetrwanie naszej cywilizacji. Dzisiaj naszą gościnią będzie Katarzyna Łochowska, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Ptasi Azyl w Zoo Warszawskim. Księstwo Ptaków. Naszą gościnią jest Katarzyna Łochowska, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Ptasi Azyl. Tak jest, dzień dobry. W Ogrodzie Zoologicznym, a także zootechniczka. Tak. I techniczka weterynarii. Tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało, że się zajęłaś ptakami? Czy zawsze to cię interesowało? Czy obserwowałaś ptaki? Znaczy, zwierzęta zawsze były dla mnie ważne i zawsze się interesowałam zwierzętami. Aczkolwiek jak byłam młodsza dużo, to jakoś na pierwszym miejscu były ssaki, zwłaszcza konie, a ptasie azyl w sumie wyszedł przypadkiem, bo po prostu jak miałam przerwę w studiach, to poszłam na wolontariat do zoo. No i potrzebowali po prostu ludzi do ptasiego azylu i tak się tam znalazłam i już tak zostałam. Było to już 14 lat temu, więc no tak, przypadek, ale fajny przypadek, bo teraz jestem jakby całą osobą za ptakami i zawodowo, i też prywatnie też dużo chodzę w terenie. Staram się jak najwięcej obserwować, jak najwięcej się o tym dowiadywać, uczyć się cały czas, bo to jest, no nie oszukujmy się, to jest nieustanna nauka, nieustanna obserwacja tego świata i no i to jest po prostu fascynujące, więc tak. To powiedz o ptasim azylu. Ile ptaków przyjmuje ptasi azyl co roku? Dodajmy, że ptasi azyl jest tym miejscem, gdzie trafiają ptaki z różnych wypadków, z jakichś kolizji, ale też przynoszone przez ludzi młode ptaki, więc wyobrażam sobie, że jest to raczej duża liczba. Duża liczba. W tym momencie jest to ponad 7 tysięcy ptaków rocznie. W zeszłym roku dobiliśmy prawie do 7,5 tysiąca. No i to od kilku lat to już jest, no może nie ta liczba, ale no te 6 tysięcy to już było jakieś tam te 4 lata temu, więc no stopniowo to cały czas, może teraz już jest ten mniejszy ten wzrost, ale cały czas jest to no ta duża liczba. Jak ja zaczynałam te 14 lat temu, no to oscylowaliśmy tam gdzieś koło 1,5 tysiąca, może 2, zależy od roku. Ale teraz to już jest taka dosyć naprawdę duża liczba, z czego no faktycznie większość tych ptaków to są właśnie te przynoszone w okresie lęgowym, czyli teraz ten okres wiosna, lato, te pisklęta też to jest, no może nie, no prawie połowa tej liczby to są właśnie młode ptaki, które do nas trafiają. Z czym wiążesz ten wzrost? Myślę, że po pierwsze, że świadomość ludzka, że istnieje coś takiego jak w ogóle ośrodki rehabilitacji, jest coraz większa. Bo faktycznie tych takich instytucji powstaje coraz więcej się o tym słyszy, nie tylko ptaków, ale też i innych zwierząt, więc jest to zapotrzebowanie. Znaczy to się jakby nawzajem, wydaje mi się, że to się napędza, tak? Po pierwsze, że ludzie zauważają też bardziej zwierzęta, i szukają jakiegoś miejsca do pomocy im, przez to jest zapotrzebowanie na takie miejsca i to taka się robi z tego trochę pętelka. I no myślę, że przede wszystkim to, no plus jeszcze to, że nie oszukujmy się, ale wkraczamy coraz bardziej w ten świat zwierząt, więc no te zwierzęta mi siłą rzeczy są z nami jakoś tam związane, przez to właśnie się przewijają chociażby te dziki w centrum Warszawy nawet czasami, więc przez to, że się no te nasze światy bardzo przeplatają, to myślę, że też przez to u nas tych pacjentów jest coraz więcej. A jeżeli tak spojrzeć na kalendarz, to które miesiące są najtrudniejsze? Mówiłaś, że ten czas, kiedy pojawiają się pisklęta i ludzie przynoszą pisklęta, to wyobrażam sobie, że teraz się zaczyna ten czas najstraszniejszy w sensie ilości pracy. Tak, zdecydowanie tak. Jeszcze jesteśmy na tym początku, jeszcze tam tragedii nie ma. Na razie mamy tam kilkadziesiąt małych kaczek na odchowie, jakieś pierwsze drozdy już się trafiły. No wcześniej bywały puszczyki, ale z puszczykami jeszcze na razie udawało nam się oddawać do ich rodzin, więc tutaj akurat fajnie się ta sprawa rozwiązała. Ale tak, najcięższe miesiące to jest właśnie maj, kiedy już rusza faktycznie ten sezon lęgowy. Maj, czerwiec, lipiec. No i sierpień też trochę. We wrześniu już to trochę wyhamowuje, bo już faktycznie jesteśmy na tym etapie, że bardziej wypuszczamy już te ptaki w większości. Jakieś tam późne lęgi może się czasem trafiają, ale to już jest naprawdę dużo luźniejszy miesiąc. Ale właśnie maj, czerwiec, lipiec, sierpień to są te najgorsze. I tak jak sobie robimy takie statystyki miesięczne, to w jednym miesiącu jest ponad 1000 pacjentów. To jest kilkadziesiąt ptaków dziennie, także to są naprawdę duże liczby. No właśnie, porozmawiamy jeszcze o tym, z czym się wiąże wychowanie takiego ptaka, bo oczywiście, jeżeli się tym nie zajmujemy, to nie mamy pojęcia, ile to jest roboty. Skoro najtrudniej jest z tymi ptakami, które są przynoszone, tymi młodymi ptakami, pisklętami i podlotami, to może warto jakoś powiedzieć, co to właściwie jest ten podlot i czy każdy podlot jest taki sam, w sensie czy te podloty rzeczywiście potrzebują naszej pomocy, zainteresowania i opieki. No to jest temat rzeka troszkę, ale żeby tak w skrócie powiedzieć, no to faktycznie dużo zależy od gatunku, tak? No bo mamy te gniazdowniki i zagniazdowniki, to w dużym uproszczeniu. Czyli na przykład takim zagniazdownikiem załóżmy jest kaczka krzyżówka, gdzie te wszystkie pisklęta wykluwają się naraz i od razu podążają za matką, ona ich nie musi tam karmić do dzioba, one w zasadzie

I po prostu nawet przy takim zwykłym ćwiczeniu to już on może wypaść po prostu z tego gniazda albo wypchnąć któreś ze swojego rodzeństwa. Plus jeszcze pamiętajmy, że one rosną, więc to jest po prostu kwestia tego, że wiercą się, że się nie mieszczą i w ten sposób też mogą się znaleźć na, gdzieś tam jednak na ziemi. Plus jeszcze no tak jak myślę, nie wiem, czy to jest trafne porównanie, ale tak jak z małymi dziećmi, no małe dzieci też nie są w stanie usiedzieć w miejscu w pewnym momencie. I też samo jest właśnie z ptakami. To jest też ta kwestia, że one jakby chcą poznawać ten świat, chcą się czegoś nauczyć, chcą coś gdzieś się ruszyć, coś zobaczyć, podążyć za rodzicami. Mhm. Tym bardziej, że często jest też tak, że rodzice nawet je nawołują, żeby gdzieś tam za nimi poszły, gdzieś się schowały. To jest ten właśnie moment komunikacji i właśnie uczenia się, gdzie iść, co zjeść, co zobaczyć, przed czym uciec, przed czym się schować. Więc to jest taki niezbędny dla nich etap życia. Ciekawie wyglądają te małe kwiczoły, które wydają się czasami większe od swoich rodziców, bo są takie grubaśne i najedzone. I rzeczywiście dziwne, że one się potrafią mieścić w tych gniazdach, które przecież nie są duże. Jak zobaczymy to gniazdo po sezonie, to jest taka nieduża miseczka, a muszą się tam pomieścić, nie wiem ile ich jest zwykle, ale pewnie 4-5 takich... 5-6 myślę. Właśnie, takich grubasów. No i ciekawy rzeczywiście ten moment, kiedy one już są na zewnątrz. Latają słabo, ale są bardzo głośne. Zastanawiam się, o co to chodzi, bo ten krzyk, który ma wywołać ten odruch u rodzica, że będzie dokarmiał to piskle, w jaki sposób działa też na ludzi. To znaczy ludzie się niepokoją i się troszczą o te ptaki i wydaje się, że one są bardzo nieporadne i chcą pomóc i oczywiście chcą dobrze. Czy masz jakąś teorię, z czego to właśnie wynika, że po prostu ludzie jakoś nie mogą przejść obojętnie obok, albo przynajmniej chwilę się zastanowić, albo sprawdzić w internecie, co tutaj należy zrobić właściwie, tylko bez namysłu biorą te ptaki, a potem żałują? No to jest dobre pytanie w sumie. My też sobie często je zadajemy, zwłaszcza jak przyjmujemy te pisklęta. Znaczy wydaje mi się, że to jest po prostu chęć pomocy, bo my jako ludzie, jeżeli widzi się coś właśnie małego, nieporadnego, uroczego, no to chce się tym czymś zaopiekować, tak? To jest tak samo, jak ktoś zobaczy, nie wiem, małą sarenkę, małego zajączka, szczeniaczka, więc w tym momencie no, od razu zakładamy, że to zwierzę potrzebuje naszej pomocy i trzeba się nim zaopiekować, bo na pewno jest biedne, porzucone i nie poradzi sobie samo. Z tym, że no, musimy pamiętać o tym, że ptaki są tu już tyle tysięcy lat i tyle tysięcy lat sobie dawały radę, że naprawdę czasem wystarczy dać im po prostu tą przestrzeń, żeby sobie dalej dały tą radę. W sensie, no nie niszczyć im, podstawą według mnie jest właśnie nie niszczenie im chociażby siedliska, umożliwienie im tego, żeby one mogły się rozwinąć i dalej sobie radzić, tak? Bo tutaj właśnie ta chęć niesienia pomocy, ja wiem, to faktycznie to wszystko jest właśnie robione w dobrej wierze, że faktycznie nikt nie miał nic złego na myśli, chciał po prostu pomóc, tylko nie wiedział. Zajrzenie w telefon, no faktycznie, no teraz każdy może sobie momentalnie wyjąć telefon i coś tam sprawdzić, ale trochę chyba nam się zatraciła ta umiejętność szukania czasem, mam wrażenie. Ale no, ja wiem, to wszystko jest w dobrej wierze, tylko że właśnie musimy jednak pomyśleć o tym, żeby bardziej nie przeszkadzać niż na siłę pomagać. Tak. Tym bardziej, że trzeba pamiętać o jednym, że jeżeli ten ptak nawet trafi do nas, to my go odchowamy, owszem, damy mu możliwość, że będzie sobie mógł latać w dużej wolierze, w pewnym momencie będzie jadł samodzielnie, będzie miał towarzystwo innych ptaków, zostanie razem z innymi ptakami, przynajmniej choć jeżeli mówimy w kategoriach powiedzmy woblaków, typu drozdy, sikory, te ptaki śpiewające, no to my je wypuszczamy po prostu jakimiś tam stadami, nie pojedyncze osobniki, bo zakładamy, że w ten sposób jednak jakoś bardziej sobie dadzą radę. To musimy pamiętać, że my je zabieramy z tego środowiska, ale my je potem z powrotem do tego środowiska wpuszczamy. Z tym, że one w tym momencie są uboższe o ten moment odchowania przez rodzica. Bo okej, damy im właściwy pokarm, damy im owady, dajmy im owoce, czy wszystko to, czego potrzebują, bo jednak nasza, po prostu to, co my robimy w naszej kuchni ptasiej, to są czasami... No, dzikie rzeczy tam się odbywają, ale staramy się właśnie zapewnić jak najbardziej te naturalne warunki do rozwoju i pokarm, ale no na przykład nie nauczymy uciekania przed drapieżnikami. Nie wpuścimy kota do woliery, nie wpuścimy tam kuny, nie przybędziemy tam przyprowadzać psów, ani nic w tym stylu, więc... Żeby tak to zamknąć w jakimś jednym takim sformułowaniu, to po prostu zawsze będzie lepiej, jeżeli te ptaki zostaną wychowane przez swoich rodziców, aniżeli przez ludzi. Zdecydowanie. Bo to chyba też coś tutaj jest takiego, że mamy poczucie, że musimy tej przyrodzie pomagać, że przyroda sobie sama nie poradzi. I czasami tak bywa, ale akurat nie w tym przypadku. To jest w ogóle szeroki i ciekawy temat, do czego są potrzebni ci rodzice. Właśnie mówiłaś o tym, że rodzice uczą młode ptaki, jak reagować na drapieżniki, jak pobierać pokarm. A powiedz, jak to się robi w ptasim azylu? Jak się uczy te małe ptaki takich rzeczy? Jakie są sposoby? Oczywiście wyobrażam sobie, że jest dużo tych ptaków, dużo jest gatunków. One się bardzo między sobą różnią. Więc jak tutaj kombinujecie, żeby te ptaki jak najlepiej się przygotowały do życia w dzikości? No tutaj faktycznie bardzo kombinujemy. Czasami to jest jedna wielka, no może nie improwizacja, ale faktycznie no trzeba dosyć się tam napracować. Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, no mamy dosyć sporo tych gatunków i one się bardzo między sobą różnią, bo inaczej podejdziemy do krzyżówki, a inaczej podejdziemy do drozda, a inaczej podejdziemy do pustułki czy do wróbla. Jakby ustalić jakiś tam jeden schemat, no to faktycznie najpierw jest ten moment, przynajmniej w przypadku gniazdowników, że najpierw jest ten etap, że my musimy odchowywać tego ptaka. Docieramy do momentu, kiedy on zaczyna się interesować pokarmem, więc chcemy mu dać tą szansę, żeby zaczął jeść sam. I w momencie, kiedy zaczyna jeść sam, no to już mamy troszkę łatwiejszą sprawę, bo już tu wkraczamy w etap tej woliery właśnie, gdzie dajemy wszystko. Dajemy ziarna, dajemy owady, dajemy różne zielonki, które też sami zbieramy, jak chociażby gwiazdnice. Po prostu pracownicy chodzą po całym terenie zoo i zbierają różne chwasty, które po prostu wrzucamy na miski do wolier, żeby te ptaki uczyły się wyjadać nasionka. Rozumiem. Chociażby stamtąd. Czyli one wcześniej są trzymane w jakichś klatkach, pudełkach? Pierwszym etapem jak dostaniemy łysego ptaka, to jest cieplarka. Bo tam otrzymujemy stałą temperaturę ciała, więc dopóki te ptaki się nie opierzą, są właśnie w tych warunkach, gdzie mają zapewnioną stałą temperaturę. I tam są po prostu dokarmiane. No, pracujemy w tym szczycie sezonu od godziny 6 do 22. Czasami kończymy i od 23, zależy. I po prostu w tych godzinach są te najmniejsze ptaki karmione co godzinę. No właśnie. Więc w tym momencie jest jedna osoba, która praktycznie cały czas, całą swoją zmianę siedzi tylko przy tych cieplarkach i po prostu co godzinę robi rundę i wszystkich po kolei karmi, sprząta, karmi, sprząta, karmi, sprząta. Wiadomo, że z czasem im ptak jest większy, im bardziej zaczyna interesować pokarmem, to się to różnicuje, tak? Bo już w tym momencie wychodzi z tej cieplarki, potem trafia właśnie czy to do klatki, czy do jakichś tam samli, zależy od tego, jaki to jest gatunek. Mamy różne metody trzymania tych ptaków, żeby sobie nie robiły skrzywdy i żeby dla siebie miały jak najlepsze warunki do życia. I w tym momencie już wprowadzamy właśnie, dajemy żywe owady, bo to jest bardzo fajny sposób, żeby zachęcić ptaki do jedzenia, bo one się interesują, jak coś się rusza. I to jest dla nich taka motywacja, że to jest czasami miło popatrzeć. Nawet mieliśmy parę lat temu małe drozdy, gdzie jeden drozd dosyć szybko nauczył się jeść sam i mało tego, że jadł sam, to jeszcze karmił inne drozdy. I to było niesamowite. Aha, że tak, taki był podbiegał bystry. Do innych drozdów, z którymi siedział po prostu w pojemniku i po prostu jak one tam otwierały dziób, to im wpychał te robaki do dzioba. To było super. Mi się tak kojarzy właśnie mały drozd, że on otwiera tą paszczę szeroko i czeka, aż coś tam tak, wyląduje. Aż coś tam wpadnie. To ten był tak. Jakiś genialny tak, to drozd. Tak, to był niesamowite. Jeszcze mamy nawet jakieś filmiki, po prostu trzeba będzie je znaleźć, ale to było naprawdę super. No w każdym razie tak, najprostsze są właśnie owady, dajemy mączniki, dajemy świerszcze, to się coś rusza, one się tym zaczynają interesować, więc jak już zaczynają podjadać, no to wprowadzamy inne rzeczy. Wprowadzamy owoce, zbieramy aronie, zbieramy cisy, jakieś jarzębiny, głogi, różne rzeczy. Także mamy też, wiadomo, jakieś tam prostsze rzeczy typu jajko gotowane na twardo, jabłka, czy jakieś tam owoce sezonowe. Także tutaj nasza kuchnia zwierzęca na terenie zoo naprawdę staje na wysokości zadania, żeby nas wykarmić. Ale mówisz kuchnia zwierzęca, to są jakieś osoby, tak, które prowadzą taką stołówkę, która przygotowuje. Tak, to jest, znaczy mamy dział żywienia zwierząt na terenie zoo, który nam przygotowuje, jakby zapewnia nam dostawę półproduktów, załóżmy, właśnie owoców, warzyw, jakiś tam ryż, mięso, a my potem z tego tworzymy konkretne miski dla konkretnych gatunków ptaków, bo każdy dostaje troszkę co innego, więc tutaj to, jeżeli chodzi o wadawanie posiłków, no to jesteśmy jak taka porządna restauracja. A ile razy się takie małe ptaszki karmi dziennie? To też ile się razy pewnie, trzeba. Czyli jak chcą, to się karmi, tak? Znaczy, no mamy ten system, że właśnie te najmniejsze, najbardziej łyse, to jest co 40 minut co godzinę, tak? Zależnie od gatunku i od tego, jak one tam wyglądają, ale no to co 40 minut muszą dostać tam jakiegoś tego robaka przede wszystkim na sam początek. Potem to się wydłuża, to jest już co 2 godziny, co 3 godziny, zależy od gatunku i zależy od tego, jak one funkcjonują, tak? I kiedy zaczynają jeść. Mamy też takie jakby coś, co my nazywamy karmieniem, czyli po prostu na przykład do wolier czy do klatek wstawiamy miski. Więc to jest czasami 5, 6, 7 razy dziennie, zależy od tego, ile te ptaki jedzą. Bo 2 karmienia to jest za mało. Więc po prostu chodzimy i patrzymy, gdzie ktoś już potrzebuje jedzenia. Czyli to nie jest tak jak z psem, że 2 razy dziennie coś tam sypiesz do miski i on sobie sam radzi, tylko musisz nie dość, że pamiętać, żeby co 40 minut w przypadku tych łysych piskląt i je nakarmić, no to jeszcze przy każdym spędzasz chwilę, no bo musisz wpakować jakąś pensetą, czy czym to się pensetą, robi? Tak. Pensetą, tak. Najprościej jest właśnie pensetą. Mamy zestawy do karmienia, mamy sondy, mamy pensety, także tak, tutaj to dużo takiego sprzętu. A jak mówisz, że macie na przykład 1000 ptaków w jednym miesiącu i to wszystko są takie łyse pisklęta, to ile ludzi musi zasuwać na takiej wachcie? To znaczy... wyobrażam sobie, że chyba jedna osoba nie jest w stanie oblatywać... Nie, absolutnie. Tak, no właśnie. Absolutnie nie. Na szczęście to nie są same łyse pisklęta, bo to myślę, że to by się źle skończyło. Ale tak, ale nie, zwykle podział jest taki, że dążymy do tego, żeby były minimum 6 osób na dzień. Jak mamy te zmiany 6-22, bo jednak pracujemy w takim trybie, w jakim pracujemy w tym czasie równoważnym, mamy te zmiany 8-godzinne, są to normalne umowy na etat, więc żeby jednak była zachowana ta ciągłość i żeby jakaś ta praca szła, no to te 6 osób dziennie musi być. Tym bardziej, że właśnie jedna osoba głównie siedzi przy tych cieplarkach, przy tych najmniejszych zwierzętach, najmniejszych ptakach, bo no jednak tam jest ta częstotliwość karmienia jest taka, że no ciężko jest zrobić coś w międzyczasie. Więc jedna osoba siedzi głównie tam, a reszta musi właśnie ogarniać te większe ptaki, właśnie robić karmienia, sprzątać, przyjmować nowych pacjentów. Więc czasami i te 6 osób, znaczy czasami, w tym szczycie sezonu nawet te 6 osób jest za mało. Nie oszukujmy się, to jest naprawdę za mało, bo... W tym momencie fajnie, że w lipcu wkraczają praktykanci, którzy też nam bardzo pomagają. Pomagają nam wolontariusze i chyba tylko dzięki temu dalej dajemy radę, ale to mimo wszystko ciągle, to często jasne. Masz to wrażenie, że tego jest za mało. Tym bardziej, że nasz budynek też był przewidziany na 2500 ptaków, gdzie tą liczbę już przekroczyliśmy wielokrotnie, nie oszukujmy się, więc z gumy nie jesteśmy, więc każdy dzień to jest jakieś wyzwanie, tak? To jest trochę takie przetrwanie do końca dnia, do dnia następnego, bo musisz wszystkich gdzieś umieścić, wszystkich nakarmić, wszystkim posprzątać, bo jednak to sprzątanie też jest bardzo potrzebne, żeby zachować jakąś tą higienę u tych wszystkich ptaków. Także... No właśnie, wyobrażam sobie, że to jest duży problem, że jednak ptaki są stłoczone w jakiś sposób. Dużo jest w jednym pomieszczeniu. One, co tu dużo mówić, wydalają, a mogą przynosić oczywiście jakieś pasożyty, więc pewnie też wyobrażam sobie, że na przykład pralka chodzi non-stop. Tak, jeżeli chodzi o testowanie pralek, jeżeli ktoś mówi, że jest niezniszczalna, zapraszamy do nas, bardzo chętnie przetestujemy. Tak, tutaj pralka chodzi non-stop, zużywamy naprawdę dużej ilości gazet, słomy, ręczników papierowych, także tak, tutaj codziennie wszyscy mają sprzątane przynajmniej parę razy dziennie. Wiadomo, że zależy tam od ptaka i od tego, gdzie jest trzymany, ale no, nasza praca to jest głównie sprzątanie, karmienie, nie oszukujmy się. A gdybyś tak mogła powiedzieć, jakie to są ilości w ogóle tego pokarmu, które zjadają ptaki, że na przykład weźmy sobie takiego jeżyka, popularne ptaki w miastach dosyć i lubiane, ale dużo jedzą na pewno. Dużo. I co one jedzą i ile taki jeżyk wciąga, taki mały jeżyk? No u nas to są przede wszystkim świerszcze. Gdzie teraz właśnie ta dieta już jest ustalona, że głównie właśnie świerszczami się karmi razem z suplementacją, wiadomo, tych świerszczy. Na jedno karmienie taki jeżyk

zaczyna od pokarmu białkowego przede wszystkim. Zawsze gdzieś tam ten pokarm białkowy się przewinie, więc w tym momencie nie zaszkodzimy mu tym kompletnie. Jasne. To nie jest tak, że ptaki jedzą owocki od dzieciństwa, tylko raczej wszystkie ptaki zaczynają od białka, czyli owadów. Tak, tak. Zawsze to białko się przewija, nawet u łuszczaków, które wszyscy kojarzymy, że jedzą ziarna, one i tak w jakimś, na tym początkowym etapie rozwoju też dostają to białko, bo go po prostu potrzebują do rozwoju. Inaczej nic z tego nie będzie, więc wróble, jakieś, nie wiem, mazurki, makolorby, one też na samym początku dostają od rodziców też owady. Czyli nie da się tego załatwić wegańsko, że tak będzie zażartuję. Ciężko. Nie, rozumiem. Nie, będzie ciężko. Księstwo ptaków. Naszą gościnią jest Katarzyna Łochowska, kierowniczka Ośrodka Rehabilitacji Ptaków, Ptasi Azyl. Jak wyglądają ptaki, które trafiają do was i niestety ktoś nie był na tyle dociekliwy i próbował je sam odchowywać i popełnił błędy? Jakiego rodzaju to są problemy, z którymi te ptaki się mierzą? No to jest... To jest ciężko. Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju niedobory. Najgorszy jest niedobór wapnia, czyli ptak ma słabe kości, nie jest w stanie stanąć na nogach, nogi się albo rozjeżdżają, albo w ogóle ma zaawansowaną trzewicę. To są właśnie takie najgorsze rzeczy, które często widzimy u wrąsiwych, ogólnie u ptaków krukowatych. I też bardzo często to się zdarza u szponiastych i usów, że bardzo często, zwłaszcza właśnie pustułki, czy małe puszczyki, czy uszatki, ktoś chciał im pomóc i odchować, karmił na przykład samym filetem z kurczaka, nie dając żadnego wapnia. W tym momencie, jeżeli ptak nie ma dostarczonego tego wapnia, to pobiera je z własnych kości. Więc w tym momencie te kości już są miękkie po prostu. Te ptaki są czasami tak połamane, że to aż się robi przykro, więc to jest chyba taki najgorszy moment, najgorszy przypadek, tak, w tym momencie. To jest ta metaboliczna choroba kości. MBD to się nazywa. Są też problemy z piórami. Te pióra są słabe, wypadają, mają prążki głodowe, bardzo łatwo się łamią. Prążki głodowe, czyli takie paski, jakby spojrzeć na strukturę pióra, to są takie kreski, kreska na piórze, która jest niewypełniona jakby tą strukturą pióra, tak, prawda? Że tak, jest jakby... Mogą też mieć trochę inny kolor. Mm-hmm. To też często u wrąsiwych, że one czasami mają takie jakby jaśniejsze te pióra, jakby wypłowiałe, wyblatnięte. To też może się tak objawiać. I te pióra właśnie bardzo łatwo się łamią. No ale pióra, powiedzmy, że można przytrzymać ptaka, dobrze go odżywić i niech się wypierze na następny ten swój moment pierzenia. No ale w przypadku właśnie tego braku wapnia, no to już tutaj przy tak zaawansowanych zmianach to już się niestety nic nie da zrobić. No właśnie, zastanawiam się jeszcze, co robicie, bo kiedy ktoś czytał Konrada Lorenza, to wie, że ptaki się imprintują, to znaczy kojarzą gęsi w tym przypadku, tak, lorencowskim, kojarzą z rodzicem pierwsze stworzenie, które się gdzieś tam im objawi w okolicy i za nim podążają. Oczywiście nie wszystkie ptaki tak mają, ale ptaki jednak się uczą, traktują jako rodzica to zwierzę, które się nimi opiekuje. I kiedy to jest człowiek, to jak to się później robi, żeby jednak nauczyć się, że one nie są ludźmi? Tak, to jest ten moment właśnie, kiedy nie jesteśmy zwolennikami tego odchowywania ptaków pojedynczo w domu. Bo właśnie to jest ten moment, kiedy ten ptak mimo wszystko jakoś wdrukowuje się na tego człowieka i kojarzy człowieka z jedzeniem i nawet jeżeli on potem będzie latał i jadł, no to on się ludzi za bardzo nie będzie bał w tym momencie, więc jego przyszłość jest taka pod znakiem zapytania, nie oszukujmy się. I ja raczej nie jestem zwolennikiem, żeby takiego ptaka potem wypuszczać na wolność, absolutnie, bo według mnie on poleci, może coś tam zje, ale no raczej nie da sobie rady, tym bardziej, że będzie miał problemy z dołączeniem do swojego stada, do innych osobników swojego gatunku, żeby się z nimi połączyć, tak? No, my u nas w ośrodku, no tutaj akurat jesteśmy zwolennikami, że jeżeli już, to odchowywać właśnie ptaki grupami, tak? Bo one w tym momencie mają kontakt z innymi ptakami, słyszą ich głosy, jakoś tam mogą już się jakoś nawzajem nawoływać, jakieś mieć interakcje. Mamy też niektóre woliery, które są wielogatunkowe, tak? Na przykład drobne ptaki śpiewające, no to sikory trzymamy razem z łuszczakami, z wróblami. czyli z takimi ptakami, z którymi one i tak by miały styczność w naturze, więc one już tam jakieś interakcje mają między sobą i nawet jeśli na początku podlatują do nas i tam proszą o to jedzenie, bo jednak chodzimy, karmimy, co godzinę nas widzą, to mimo wszystko jakoś tam potem z czasem widzimy, że jest ta zmiana zachowania i że już przystają. Że już się od nas tak trochę dystansują, już nie są takie chętne. Czyli to jest bunt taki młodzieńczy, tam latka. Tak, tak, dokładnie, że on już nie chce, ja już nie będę dokarmiany, ja już sobie tutaj będę sam radził. I to jest fajne, bo właśnie te ptaki potem między sobą mają tę interakcję i się uczą, że jeżeli jeden już zaczyna łapać, że coś można z tej miski zjeść, no to inne go obserwują i zaczynają podążać jego śladem. I to jest właśnie fajne. I mamy świadomość, że one też trochę będą pamiętały, że może, że człowiek je tam jakoś się nimi zajmował, je karmił. Może ten strach przed człowiekiem będzie trochę mniejszy, aczkolwiek no potem w wolierze to jednak widać, że ten lęk jednak jakoś tam jest trochę zachowany. No to, że właśnie lepiej sobie dadzą radę niż taki pojedynczy, nie wiem, kwiczoł, kos, czy tam wróbel, albo wrona siwa, bo to są ptaki, które najciężej się od nas odzwyczajają, najdłużej to trwa. No to, że jakoś sobie jednak dadzą radę, jak będą w grupie. Czyli po prostu ptaki uczą się bać też? I uczą się od siebie, co też jest ważne. To jest najważniejsze. W tym właśnie kontekście tego, że kiedy samemu się porywamy na takie odchowywanie, no to musimy się liczyć z tym, że po prostu nie zastąpimy ptaków, które by to zrobiły lepiej. A powiedz, co się robi, bo wiadomo, że ptaki się uczą, ale uczą się różnych rzeczy. Uczą się na przykład śpiewać. Samce uczą się śpiewać od starszych samców. Oczywiście to zależy też od stopnia skomplikowania tej piosenki. Różne gatunki mają różnie. Niektóre uczą się całe życie, a niektóre się uczą przez, nie wiem, pewnie kilkanaście czy tam kilkadziesiąt dni. Ale generalnie się uczą i potrzebują tych nauczycieli, takich mistrzów, żeby mieć pełną, doskonałą piosenkę. Czy jesteście w stanie tym ptakom jakoś zapewnić takie nauki? No tak, tu jest faktycznie ten trochę problem, szczerze powiedziawszy, bo swego czasu mieliśmy takie pomysły, żeby puszczać po prostu nagrania dorosłych ptaków tej całej młodzieży. Nie wiem, jaki to potem miał efekt, bo w sumie u nas te ptaki, będąc w ośrodku, przynajmniej dorosłe, no to nie są takie skore do śpiewu, bo i tak chyba już są obarczone jakimś tam lekkim stresem, że są w zamknięciu, tak? Więc to nie jest tak prosto, żeby tam śpiewały. Więc mieliśmy taki projekt z tym, że, no nie oszukujmy się, tego jest tak dużo i mamy z tymi ptakami związane tyle zajęć, że czasami ciężko jest to połączyć, tym bardziej, że też nie trzymamy tych wszystkich ptaków w oddzielnych pomieszczeniach, więc... Ciężko to zgrać. No tutaj polegamy trochę też na tym, że mimo wszystko gdzieś tam zawsze przyplatają się te dorosłe ptaki i te dorosłe ptaki też są na zewnątrz, w sensie jesteśmy na terenie zoo, zaraz obok jest Wisła, więc te śpiewy też tam gdzieś słychać, więc tak trochę polegamy na tym, że one jakoś tam podłapią i nauczą się od nawet tych ptaków w naturze jakoś tych zachowań i tego śpiewu. Nie będę kłamać, że też trochę polegam na ptasim instynkcie, mam nadzieję. Że jakoś tam ten instynkt gdzieś tam w pewnym momencie zaskoczy i też tam trochę im pomoże. Wiem, jestem świadoma tego, że te śpiewy będą trochę upośledzone niż od... No jakby to było w naturze, jasne. Ale no nie da się zrobić, nie da się po prostu zastąpić natury. To no jest ciężko. Chyba główne motto naszej rozmowy. A powiedz, co się dzieje z takimi ptakami, które do was trafiają i są na przykład kontuzjowane i mają jakieś problemy zdrowotne, które uniemożliwiają im życie dalej w dzikości. Czy takie ptaki... jaki jest ich los w ogóle w azylu? Tutaj to wszystko zależy od... w sumie... obrażeń, gatunku. Ciężko powiedzieć tak do końca. W każdym razie my jako ośrodek rehabilitacji nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkich krajkich ptaków dożywotnio, bo bardzo szybko byśmy musieli się zamknąć. Jasne. Zacznijmy od tego. Przy takiej ilości przyjmowanych pacjentów jest to niemożliwe. Owszem, przeprowadzamy jakieś adopcje. W tym momencie są to głównie gołębie, ale też staramy się jakieś tam też inne gatunki. Jeżeli Może inaczej. Wszystko zależy od tego, jakie to są obrażenia. Może tak, powinnam od tego zacząć. Zależy od tego, jakie to są obrażenia. Bo musimy mieć świadomość, że to nie możemy patrzeć przez pryzmat człowieka, że człowiek bez nogi, bez ręki sobie da radę, tylko czy ten ptak da sobie radę, tak? Bo ptaki często nie mają tej świadomości, że one są upośledzone w jakiś sposób, tak? Że on nie ma skrzydła. Tak. I one, jak podchodzimy, one próbują uciekać lecąc. Tak. Więc w tym momencie się przewracają, w tym momencie się obijają, mogą sobie zrobić jeszcze większą krzywdę niż... Mogą sobie zrobić jeszcze większą krzywdę, po prostu. Więc musimy patrzeć przez ten pryzmat, czy ten ptak z tym swoim kalectwem w ogóle będzie miał dalej jakiekolwiek godne życie. I bardzo często niestety wychodzi na to, że trzymanie ptaka tylko po to, żeby go trzymać, ale on będzie zestresowany, on będzie próbował uciekać, on będzie się ubijał, tak, będzie się przewracał, no to dla niego, według mnie, to nie jest godne życie. Oczywiście. Poza tym na przykład może być też tak, że nawet jeżeli trafi do woliery z ptakami tego samego gatunku, no to przez swoje uszkodzenie będzie przez nie atakowany, prześladowany, tak, więc to rzeczywiście takie piekło. Ja mam takie doświadczenie z azylem, że kiedyś za moją sprawą tam trafił właśnie taki nieszczęsny gawron, który został postrzelony przez pana, który kłusował z wiatrówką po działkach i w pierwszym odruchu przedstawił się legitymacją Polskiego Związku Łowieckiego. Także się trochę zdemaskował i ten niestety trzeba było amputować to skrzydło, to był gawron. I ten biedny gawron właśnie żył przez rok, bo właściwie był trochę dowodem w sprawie. Tak. Ta sprawa się nie znalazła jeszcze rozwiązania mimo upływu lat, ale on miał bardzo słabe życie, bo właśnie nie miał skrzydła, próbował latać i po prostu po roku zmarł. Także to takie smutne dosyć dla mnie postscriptum. Zastanawiam się, czy możesz powiedzieć, jakie są najtrudniejsze ptaki do odchowania, które rzeczywiście w twoim prywatnym rankingu stawiasz najwyżej ze względu na ilość jakby pracy, którą trzeba włożyć. O rany. Ciężko będzie odpowiedzieć jednoznacznie, bo jeżeli chodzi o długość odchowu, no to najgorsze chyba są ptaki kółkowate, bo u nich to trwa najdłużej w tym momencie, tak? Właśnie wrony, gawrony, to jednak ten rozwój, one z rodzicami też bardzo długo siedzą, tam parę tygodni, nawet poza gniazdem, więc tutaj to najdłużej chyba trwa, ale też chyba najcięższe by były w tym momencie dla mnie wodniki, derkacze. Czyli chruściele. Chruściele takie. Przede wszystkim. Wodne ptaki podmokłych terenów. Tak, ale to też przez skryte. To, że one wymagają właśnie specyficznych warunków, bo w tym momencie już musimy zadbać o odpowiednie siedlisko, kopać jakieś kępy, przekonywać się do jedzenia, mimo że to są zagniazdowniki, więc one powinny jeść same, ale też trzeba je zachęcić do tego jedzenia, co też często nie jest łatwe. Więc no tutaj ciężko jest powiedzieć tak jednowymiarowo, no bo... Jasne. Tak jeszcze jeszcze myślę o takich ptakach, których biologia życia jest tajemnicza i dziwna, w rodzaju lelki, które żyją gdzieś na ziemi i udają kawałek patyka w ciągu dnia, w nocy latają, łapią owady, więc wyobrażam sobie, że to są tak ptaki odległe od takiego potocznego wyobrażenia o ptakach, że na pewno też w ich biologii jest coś takiego, co musimy przeskoczyć, żeby w ogóle wejść w jakiś kontakt tutaj. No, na szczęście lelka nie mieliśmy. Powiem na szczęście, przynajmniej młodego, żadnego pisklęcia nie mieliśmy. Trafiają nam się dorosłe lelki, to prawda. No tutaj to przede wszystkim też musimy zadbać przede wszystkim dla nich, o ich komfort, żeby się jak najmniej stresowały, więc my tu mamy różne sposoby na różne ptaki do trzymania ich, więc w przypadku lelka zazwyczaj jest to po prostu pojemnik z dużą ilością liści, kawałkami drewna, żeby on mógł sobie na nich usiąść i czuć się tam bezpiecznie. Pamiętam jednego lelka na moim początku mojej pracy, który w ogóle był na tyle fajny, że nauczył się jeść z ręki. On sobie mieszkał na regale w jednej z wolier i po prostu jedna osoba tam dwa razy dziennie się przychodziła i po prostu podawało mu świerszcze prosto do dzioba, a mnie sam je zjadał, więc to było super. Z innymi lelkami już to się nie udało, już trzeba było je karmić na siłę, więc tutaj jest to dodatkowy stres, więc też wiadomo, trzeba wiedzieć, jak go złapać, jak go zawinąć, żeby mu piór nie zniszczyć, więc tutaj troszkę się z nimi trzeba namęczyć, ale no młodych faktycznie nie było. Mieliśmy przez chwilę małe zimorodki, więc tutaj też było trochę taka improwizacja, bo szybko musieliśmy zdobyć jakieś małe rybki, tak, żeby im je dawać. No niestety nie udało się ich odchować, bo to był taki lęk, po prostu jakaś karpa została zniszczona i trafiły do nas takie kompletnie łyse i ślepe, więc tu się akurat nie udało, ale no są takie przypadki, że faktycznie jest takie, że musimy bardzo szybko zrobić tą improwizację, tak, i tak dobra, okej, na szybko musimy zdobyć młode ryby i po prostu małe rybki, wszyscy po prostu ruszajcie z niebo i ziemię, tak, bo trzeba taki pokarm zdobyć, więc no to każdy dzień jest inny, każdy dzień może przynieść nam coś nowego. Księstwo ptaków. Chciałbym polecić Państwu wystawę System Wczesnego Ostrzegania, którą można zobaczyć w Pałacu Czapskich na warszawskiej ASP. Kuratorką tej wystawy jest Diana Lelonek, która dostała parę lat temu paszport polityki. Artystka wizualna. Ta wystawa krąży wokół obrazów Rajmunda Ziemskiego, wybitnego malarza abstrakcjonisty, który malował między innymi ptaki. Miał taki cykl ptaki, wokół właśnie którego kręcą się te prace zgromadzone na wystawie. A poza tym między 10 a 12 maja odbywają się jak co roku Światowe Dni Ptaków Wędrownych. Z tej okazji w całej Polsce będą się odbywały wycieczki ornitologiczne i namawiam do udziału w tych wycieczkach, ale też do zgłaszania swoich wycieczek. Nie trzeba się świetnie znać na ptakach i odróżniać bardzo skomplikowanych gatunków i poznawać ich po jednej nutce śpiewu. Chodzi o to po prostu, żeby wyjść na dwór czy też na pole i ucieszyć się przyrodą i dzielić tę radość z innymi. Proszę sprawdzić te wycieczki na stronie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Pewnie w miarę zbliżania się do imprezy będzie się ich pojawiało coraz więcej. Księstwo ptaków. Thank you.